ولادت بسعادت ہو. گزشتہ جمعے بھی ہم نے کسی آیت کو تلاوت کر کے اور یہ بتایا کہ تخلیق کے اعتبار سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اول. اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں جو شے سب سے پہلے پیدا فرمائی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تھا. اول ما خلق اللہ نور. اور شیخ محقق نے اس حدیث کو نقل کر کے مدارج النبوت کی دوسرے جلد میں اس حدیث کو صحیح بتایا, یعنی اس کے راوی میں کوئی سخن نہیں, روایت کرنے والے صحابہ کرام رضوان میں کوئی سخن نہیں, اور فنی حدیث کے اعتبار سے صحیح کہنے کا مطلب یہ کہ سب سے اول درجے میں یہ حدیث ہے جس کو صحیح کہا جاتا ہے. تو اس درجے میں یہ حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام کا نور ساری اشیاء سے پہلے پیدا کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تین باتیں عرض کی تھی. ایک تو ہے تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک ہے پیدائش محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک ہے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی تخلیق اعتبار سے حضور سب سے اول, اور یہ تخلیق آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے پیدا ہو, اور ولادت جب دنیا میں حضور تشریف لائے, عادتاً جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بے مثل. حضور علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ, حضور کے والدہ ماجدہ حضرت آمنہ, تو حضرت آمنہ کے بطن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. دوسروں کی پیدائش اور حضور کی پیدائش میں ایسے فرق ہیں کہ جن کو بند لفظوں میں کہ آداب بھی ملحوظ رہیں اور بعد بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے. کسی عورت جو حاملہ ہو, اسے جو پریشانیاں حمل کے دوران ہوتی ہیں, حضرت آمنہ کو اس قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہو. جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے, اور عام بچہ پیدا ہوتا ہے, عام بچہ تو نہایتی غلاظت میں ملوث ہوتا, لیکن حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ کو غسل دینے کی حاجت بھی نہیں تھی, اتنے صاف ستھرے. بلکہ ولادت کے وقت ایک خوشبو تھی جو پھیل گئی, اور حضرت آمنہ فرماتی کہ جیسے یہ نور مجھ سے ظاہر ہوا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے, میں نے اتنی نورانیت اتنی روشنی دیکھی کہ مکہ شریف میں ہوتے ہوئے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے. میری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے گئے اور شام کے محلات بھی میں نے ملاحظہ کیے. یہ صرف میں تفصیل نہیں, اتنا وقت نہیں ہوتا, صرف نکات عرض کر رہا ہے. جیسے حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, شیطانوں میں کھلبلی مچ گئی. آج کل کے نجومی اور یہ پامس لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. اس زمانے کے جو کاہن ہوتے, آپ کو تعجب ہوگا سن کے, حدیثوں میں ہے یہ شیاطین یہ جنات یہ اتنی اوپر آسمان کی پرواز کرتے کہ فرشتوں کا کلام سن کر جب امور ان میں تقسیم ہوتے ہیں, وہ جب آپس میں کلام کرتے تو ان کے کلام کو سن کر دنیا میں آن کر کے کاہنوں کو یہ ساری باتیں بیان کر دیا کرتے. اس زمانے کی کہانت جس کو نجومی کہہ دیں آرشل کی زبان میں, یہ اتنے عروج پر تھا مسئلہ کہ فرشتوں سے باتیں سن کر کاہنوں کو بتاتے, مگر کیسے بتاتے ہیں؟ کچھ اس میں سچ بتاتے, کچھ اپنی طرف سے ملاوٹ کر کے بیان کر دیا کرتے، جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والنار، انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے والے لوگ جو ہیں، شیطانی حرکت کرنے والے، وہ انسانوں میں بھی ہیں اور جنات میں بھی ہیں. چنانچہ حضور کی ولادت پر شہاب الساقی، آگ کے دروں سے ان کی پٹائی کی اور سب کو آسمان پہ جانے سے روک دیا اور سب کو واپس زمین پر بھیج دیا. جو پرواز ہی آسمان پر کرتے ہیں سب کا وہاں جانا رک گیا. ابلیس جو ان کا سردار، یہ خلاف معمول بات دیکھ کر سارے اس کے چیلے جمع ہوئے اور سب سے اس نے کہا کہ مختلف بلاد کی مٹی لے کر کے آؤ. چنانچہ انہوں نے مختلف ممالک کی ایک ایک مٹھی مٹی اپنے سردار ابلیس کے پاس پیش کی، تو ابلیس نے تمام مٹی کو سونگا، اور سونگنے کے بعد جب حجاز کی مٹی کو سونگا تو کہنے لگے بس لگتا یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا وہ تولد ہو گیا، وہ تشریف لیا ہے، جس کی وجہ سے تمہیں آسمانوں پر جانا جو ہے وہ روک دیا گیا. گویا شیاطین میں کھلبلی مچ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کا وعدہ ہے، آخری نبی اس دنیا میں جلوہ گر. اس زمانے میں دو سپر پاور تھی، ایک کا نام تھا قیصر، ایک کا نام تھا کسرا. قیصر کہا کرتے تھے ایک قوت کے بادشاہ کو، جس کا پائے تخت جو ہے وہ روم ہوا کرتا، جس کو بعد میں مسلمانوں نے فتح کر لیا، پورے یورپ کو تقریباً فتح کر لیا. بدقسمتی مسلمانوں کی کہ اس کے بعد وہ تمام ممالک مسلمانوں سے چھین لیے گئے. ولید بن عبد الملک کے زمانے میں اسپین فتح ہوا، آپ جانتے ہیں طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، انہوں نے 15,000 فوج سے 1,00,000 فوج کو شکست دے کر، اور ایک انگریز مورخ لکھتا کہ مسلمانوں کی 8 دن کی جنگ نے 800 سال کا مسلمانوں حکمراں بنا دیا. 8 دن جنگ ہوئی اور اسپین فتح کر لیا، اور 50,000 فوج کو میدان جنگ میں کاٹ کر کے رکھ دیا. کبھی موقع ملے تو تاریخ اسپین پڑھیے تو معلوم ہو کہ مسلمانوں کے جنرل اور میدان کے کیسے دھنی ہوتے اور کس طریقے سے جنگ لڑتے، یہ اسی وقت معلوم ہوگا جب ساری تاریخ کو آپ گویا پڑھیں گے. تو گویا وہاں تک اسلام پہنچ گیا، اور ایک تھی پاور کسرا، جس میں ایران اور جس میں بغداد اور جس میں عراق، یہ ایران یہ ساری جو ہے یہ کسرا کہلاتا. جب حضور کی ولادت ہوئی تو آج بھی وہ محل بغداد کے مضافات میں موجود ہے. اچانک اس کے جو محل کے کنگورے ہوتے ہیں بنے ہوئے، اچانک اس کے 14 کنگورے گر گئے، اور ایک بہت بڑی عمارت تھی زمانے قدیم کے، اس میں ایسے درار پڑ گئی، اس طریقے سے درار پڑ گئی. آج تک وہاں کے حکمرانوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر جو یہ کسرا کا محل، اس کے 14 کنگورے گرے اور اس میں ایسے بڑی عمارت میں ایسے درار پڑ گئی، جیسے کہ زلزلے کے موقع پہ درار پڑتی ہے. تو جب درار پڑی، اب ظاہر ہے کہ کچھ زمانے کے بعد دونوں عمارتیں منہدم ہو جاتی. اس زمانے سے لے کے آج تک وہ جو محل میں درار پڑی ہے، اس میں بڑے بڑے موٹے سریے لگا کر، سیمنٹ لگا کر کے اس کو قائم رکھا، اس نشانی کو، کہ آ کر لوگ دیکھیں کہ یہ ہے وہ کسرا کا محل جو نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت میں اس میں ایک طرح سے زلزلہ آیا اور جناب اس میں درار پڑ گئی. وہ آتش کردہ زرتشتیان کا جو سینکڑوں برس سے روشن تھا، آپ جانتے ہیں کہ ایک دنیا میں فرقہ ایسا ہے جو آگ کی پرستش کرتا ہے. ان کا فلسفہ یہ ہے کہ ان کا خالق اور مالک جو ہے وہ آگ. یعنی زیادہ دور مت جائیے، امپریس مارکیٹ کے سامنے کی طرف آج بھی زرتشتیان کا ایک آتش کردہ ہے، ان کے عبادت گاہ. اور ان عبادت گاہوں میں کیا ہوتا ہے، صرف آپ کی معلومات کے لیے، وہ آپ کو اپنا خدا مانتے ہیں. تو بڑی بڑی قیمتی لکڑیاں اس میں ڈال کر کے حماوت ان کے کارندے اس کو روشن کرتے ہوتے ہیں. جیسے دیکھیں گے آگ کم ہو گئی اور لکڑیاں ڈالتے ہیں. بے وفیقی کا عالم یہ ہے کہ بڑی بڑی قیمتی لکڑیوں سے اس کو روشن کیا جاتا. یعنی اپنے خدا کو روشن کرنے والے بندے, اب ان سے پوچھئے کہ کتنی آگ روشن ہو جائے بڑی. ایک فائر بریگیڈ کی گاڑی بلا کر کے اگر نلکے سے پانی ڈال دیا جائے اور ساری آگ ٹھنڈی ہو جائے تو تمہارے خدا کا کیا بنے گا. یہ برساں برس سے روشن تھا بغیر کسی کے بجا, بغیر کسی کے کوئی پانی ڈالے. اچانک وہ آتش کا جان جو سینکڑوں سال سے روشن تھا اچانک خود بخود بجھ گیا. یعنی دنیا میں ایک ایسا کوہرام مچا کہ ہر آدمی کو دعوت فکر دی گئی کہ آج کچھ ہوا. کاہنوں نے تو اپنے جنات اور ان سے سن کر کے یہ پتہ لگا لیا کہ آج وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کیا تھا بھیجنے کا, سو آج وہ پیدا ہو گئے. ایسے خلاف معمول باتیں دنیا میں ہوئی کہ ایک بحران دنیا میں مچا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ آج ضرور ہوا ہے. اور وہ مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت. یہ میں ایک انفرادیت بتا رہا ہوں. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کے میلاد شریف. اور آئیے کچھ خلاف معمول جو کام نظر آئے جو بہت عجیب و غریب تھے وہ کیا. ذرا عام انسان کی زندگی کو دیکھ کر ایک موازنہ تو ہم کیا کر سکتے ہیں صرف سمجھانے کے لیے کہ ہم میں ان میں کیا فرق. پر تو زمین و آسمان اس سے بھی کہیں زیادہ. بہت سے لوگ عموماً بک بک کر دیا کرتے ہیں, اللہ انہیں ہدایت دے. اپنے حبیب کے صدقے میاں تم تو حضور کی اتنی تعریف کرتے ہو, اتنی توصیف بیان کر, ایسی شان بیان کرتے ہو کہ حد سے بھی بڑا دیتے ہو. ارے کسے پتا کہ حضور کی حد کیا, کسے پتا کہ حضور کی حد کیا. محدثین نے بڑی سنت کے ساتھ حدیث کو نقل فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ صحابہ نے حضور کو پہچان لیا, ماشاءاللہ ایمان لائے, معجزات کو ملاحظہ فرمایا, ایمان لے آئے, چاند کے دو ٹکڑے کیے, ایمان لے آئے. جنہیں ایمان نہ لانا تھا وہ ایمان نہیں لائے. کسی نے کہا یہ پتھر بلائیں, یہ آپ کی گواہی دے, پتھر نے گواہی دی, وہ ایمان لے آئے. ابو جہل کے لڑکے نے اکرمہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نبی ہیں, وہ اس کنارے جو پتھر ہے وہ پانی پر تیرتا ہوا آئے اور آپ کی گواہی دے تو ہم مان جائیں گے آپ نبی. وہ پتھر کو حضور نے اشارہ فرمایا, وہ تیرتا ہوا آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دی. کہا یہ تیرے لیے کافی ہے. انہوں نے کہا یہ پھر تیرتا ہوا اپنے مقام پر پہنچ جائے. وہ تیرتا ہوا اپنے مقام پر پہنچ گیا. ابو جہل جیسے ظالم عاقبت نا اندیش کا لڑکا حضرت اکرمہ وہ عزیزان گرامی ایمان لے آئے. یہی تو راز تھا اس معاملے میں کہ اب طائف کے میدان میں حضور پر پتھر مارے گئے, مختلف جگہ اذیت دی گئی. تو کہا حضور ان کے لیے آپ ان کے ہلاکت کی دعا کر. حضور نے دعا نہیں. اور کیوں دعا نہیں کی؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, قہر اور غضب بنا کر نہیں بھیجا. یہ بے قصور ہیں, یہ جانتے ہی نہیں کہ میں کون. جب انہیں معرفت نہیں کہ میں کون ہوں تو یہ معذور ہے, اس لیے یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اور میں ان کی ہلاکت کی دعا اس لیے نہیں کرتا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ ایمان نہیں لائے. ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لائے, ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لائے گا. یہی ہوا کہ بڑے بڑے ظالم اور دشمن کہ جن کو حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی وہ تو غرق ہو گئے کہ جنہوں نے حضور کو سخت اذیت پہنچائی. ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں بدتمیزی کیا کرتے ایسے چند حضرات ہیں جو انگلیوں پہ گننے کے لائق, اور یہ ایسے ظالم تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ فتح مکہ کا حضور ایک شخص کعبے کے خلاف میں لپٹ گیا اور اپنی جان بچانے کے لیے عبداللہ بن حنزل کیا کیا جائے, کیا حرم شریف میں مار دیا جائے. فرمایا ہاں, اس لیے کہ اتنا بدتمیز آدمی, اس نے گانے والی دو عورتیں رکھی ہوئی تھی جو میری شان میں گستاخی کرتا. فرمایا اگرچہ یہ کعبے کے غلاف سے لپتا ہوا ہو اس کو نکال کر کے قتل کرو. چنانچہ اسے کعبے کے غلاف میں سے کھینچا اور کعبہ اور مقام ایران دونوں میں حرم شریف میں اسے قتل کیا. بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے حضور کو زیادہ اذیت پہنچائی، اور آپ نے اپنے نور نبوت سے دیکھ لیا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے ساتھ یہ عمل بھی کیا گیا. سمجھے غرض یہ کہ وہ لوگ ایمان لائے. حضور علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے تھے. اب دیکھیے حضور علیہ السلام والسلام کا موازنہ تو کیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ محدثین نے بڑی سنت سے حدیث لکھ دی. ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ نے حضور کو جان لیا، بس حقیقت کیا ہے؟ جتنا ان کا مقام تھا انہوں نے حضور کو جان لیا. اور حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو مخاطب کر کے کہا، یا ابا بکر میری حقیقت کو سوائے میرے خدا کے کوئی نہیں جانتا. اب ان کے مقام کو کیسے پہچانیں کہ شب معراج حضور علیہ السلام جب سدرہ پر پہنچے، اور سدرہ پر پہنچنے کے وہاں چند عجائب اور غرائب حضور کو دکھائے گئے. سارے فرشتوں کو بیت المامور میں نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد ابھی تک تو جبریل امین حضور علیہ السلام کے ساتھ، کہا جبریل آگے چلو، تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو مقام مصطفیٰ، من اگر بال برابر بھی آگے بڑھا تو جنیات الہی سے جل کر کے خاص تر ہو جاؤں گا. اب آگے آپ کا مقام ہے. ذرا غور کیجئے، ذہن میں بسائیے اس بات کو جو کہیں کہ آپ تو حضور کو شان کو ان کے وہ یہ حد سے بڑھا دے. پھر جبریل امی کی حد جہاں ختم ہو جائے وہاں سے پیارے مصطفیٰ کی حد شروع ہوتی. تو فرمایا کہ میری حقیقت کو تو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا. ہر شخص نے اپنے اپنے علم کے مطابق حضور کو پہچان لیا، اتنا پہچان لیا کہ اللہ کے رسول ہیں اور ایمان لے آئے. دنیا بھی سمر گئی، آخرت بھی سمر گئی، مگر حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے اللہ تبارک و تعالی عزیزان گرامی کوئی نہیں جانتا. تو میں نے یہ کہا، موازن ہم نہیں کر رہے صرف سمجھانے کے لیے. حضور جب پیدا ہوئے غسل کی حاجت نہیں، اور اس طریقے سے انگلیاں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی، اللہ تبارک و تعالی وعدہ لا شریک کی گواہی دے رہے. ان میں جو دائیاں تھیں، اس کی تفصیل شمول الاسلام اعلی حضرت فاضل بریلوی کا رسالہ، ان میں ان دائیوں کے نام موجود ہیں کہ جو اس وقت کی خدمت انجام دے رہے ہیں. ان میں سے ایک حضرت عبد الرحمان ابن عوف کی والدہ ماجدہ، جن کا نام شفا، بہت جلیل القدر صحابی تھے. ان کے جلیل القدر صحابی ہونے میں صرف اتنی بات کی، یہ کن کی والدہ جو اس کو روایت کرتی ہیں؟ حضرت عبد الرحمان ابن عوف کا مقام دیکھیے کیا. جس وقت حضرت فاروق اعظم کا وصال ہوا، پانچ آدمی پر ایک سرشتہ بنا، ایک بورڈ جو خلیفہ کا انتخاب کرے. ان میں حضرت عثمان بھی تھے، اس میں حضرت عبد الرحمان ابن عوف بھی تھے. چنانچہ اس جماعت نے حضرت عثمان غنی سے پوچھا کہ یہ بتائیے، اگر آپ کا نام خلافت پہ نہیں آئے، اگر لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں، آپ کس کو پسند کریں، کس کے ہاتھ پہ بیعت کریں؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، اگر لوگ مجھے پسند نہیں کریں تو میں عبد الرحمان ابن عوف کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا. کتنے جلیل القدر صحابی. پھر اکیلے میں حضرت عبد الرحمان ابن عوف سے پوچھا، فرض کیجئے آپ کا نام کا انتخاب نہیں ہوتا تو آپ کس کے ہاتھ پہ بیعت کریں؟ فرما، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا. اور اس کی تفصیل خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں بالاستیعاب اس کو عزیزان گرامی نقل کیا. اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا، اور حضرت عبد الرحمان ابن عوف نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت. ایک جگہ مشکات شریف میں حدیث آتی، وہ یہ ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی، حضور علیہ السلام وضو فرما رہے. اس کے کئی عوارض ہو سکتے ہیں، حضور علیہ السلام بعد میں پہنچے، یا صحابہ نے حضور کو دیکھا نہیں. جماعت کھڑی ہو گئی، جب جماعت کھڑی ہو گئی غالباً دو رکعتیں نکل گئیں، حضور علیہ السلام نے بظاہر حضرت عبد الرحمان ابن عوف کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھی. کتنے جلیل القدر صحابی. ایک بات ذہن میں رہے، کبھی کوئی دل میں کوئی وسوسہ نہ آ جائے، حضور علیہ السلام نے بظاہر کسی کے پیچھے نماز پڑھی، پوری امت کا اس پر اجماع کہ جب بھی حضور علیہ السلام کسی جماعت میں شریک ہو جائیں تو امام حضور ہی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ امام جو نماز پڑھا رہا ہوگا وہ ان کے تابع ہو جائے گا، جیسا کہ بخاری شریف کی صحیح حدیث با وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ جب آپ علالت میں تھے وہ طبیعت سنبھلی، اب حضور علیہ السلام دو صحابہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نماز میں آ گئے۔ پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کسی موقع پر صحابہ میں سے بعض نے حضور کو دیکھا تو ایسے اشارہ کیا ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہ حضور آ گئے، لوگوں کو پتہ لگ جائے۔ بخاری شریف میں تو ہے کہ لوگوں نے اس طریقے سے ہاتھ اتنی زور سے مارے کہ مسجد میں ایک اچھا خاصا ادھم ہو گیا کہ حضور تشریف لے آئے۔ یہ کام کس لیے تھا کہ ابو بکر صدیق پیچھے مسلح پہ کھسک جائیں، حضور علیہ السلام مسلح پر آ جائیں، یہاں تک کہ حضور صدیق اکبر کے قریب پہنچ گئے۔ اور حضور علیہ السلام یہ بھی بڑا مقام، حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو کھسکنے سے منع کیا، فرما تم اپنی جگہ قائم رہو۔ یہ سن رہا ہوگا آپ نے کہ امر جو ہے یہ ادب پر فوقیت رکھتا، مگر ابو بکر صدیق یہ سوچنے لگے کیا مجال کہ جب حضور تشریف لے آئے میں مسلح پہ کھڑا ہوں، باوجود حضور کے منع کرنے کے ابو بکر صدیق پیچھے ہو گئے۔ اب کیا مسئلہ ہوا کہ جب حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے جب حضور آ گئے تو سب کے امام اب حضور ہو گئے، سب کی امامت ثابت ہو گئی۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لے آئے تو یہ عبد الرحمن ابن عوف ہے جو میں نے مختصر تعارف کیا، ان کی والدہ شفا وہ فرماتی ہیں وہ تمام عوارض جو بچے میں ہوتی ہیں وہ کچھ بھی ہم نے نہیں پائی، نہ غسل دینے کی حاجت تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا قدرتی پردہ عطا فرمایا کہ آپ برہنہ پیدا نہیں ہوئے۔ اور سب سے پہلے جو آپ نے کام کیا، یہ میں نہیں کہہ رہا، شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوت میں امام سیوطی نے اور بے شمار علماء نے اس کو نقل فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے پہلے سجدہ فرمایا، یہ دیکھی شان۔ اور ہم گناہگار سیاہکار بیکار اپنے بد اعمالی وجہ سے مستحق نار مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے منتظر اور حضور کی شفاعت پر انحصار۔ عزیزان محترم، جب حضور نے سجدہ فرمایا تو سجدہ فرمانے کے بعد اشفا دائی جو عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ، انہوں نے دیکھا کہ سجدے کی حالت میں حضور کے لبہائے مبارک کام جنبش ہے، حضور کے ہوٹ مبارک ہل رہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ قریب آ کر اپنے کان لگا دیے کہ دیکھیں صاحبزادے جو پیدا ہوئے کیا ارشاد فرمائے۔ چنانچہ وہ فرماتے میں نے بآواز یہ حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ حالت سجدے میں ہیں اور اپنے رب کریم کے دربار میں ملتجی، یا ربی حملی امتی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت مجھے ہی بات کر، جس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالی میری امت کی امور میرے سپرد فرما۔ اس لیے اللہ تعالی نے جب قرآن مجید کا سلسلہ شروع ہوا نزول کا تو اپنے حبیب سے یہ وعدہ کیا، اللہ سوف یوتی کا ربو کا فتردا، میرے محبوب میں تمہیں تمہاری امت کے حق میں تمہیں راضی کر دوں گا اور تمہیں راضی کر دوں گا۔ غرض پھر تفصیل اور آگے چلی جائے۔ اب حضور علیہ السلام تولد ہوئے، سجدہ فرمایا، پھر دائیوں نے لیا، گویا ایک چاند جیسا چہرہ، یہ تو مثال تھی آپ کو بتانے کے لیے، چاند جیسا چہرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوئے۔ اب آئیے کچھ باتیں اور، اس میں انفرادیت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تمام بچوں کی فطرت، کچھ مجمع میں ہمارے ڈاکٹر حضرات بھی موجود ہوں گے، جب بچہ پیدا ہوتا تو سب سے پہلے بچہ روتا، یہ رونا اس کے نارمل پیدا ہونے کی علامت ہے، یہ بچہ معمول کے مطابق پیدا ہوئے، عقل خرد ہوش حواس اس کے قائم، ورنہ بچہ تو نہیں بتا سکتا۔ بچہ اگر روئے تو معلوم ہوا کہ زندہ پیدا ہوا، گلا بالکل درست ہے، اعصاب بالکل درست ہیں، یہ اس بات کی علامت ہوتا عزیزان گرام۔ اب عام بچے کی پیدائش، آئیے مشکا شریف میں حدیث موجود ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی روتا، اور اگر بچہ نہ روئے تو نرسیں ڈاکٹر سب حرکت میں آ جاتی، بہت ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کو الٹا کر کے جھولا جھلاتے، تاکہ سانس اس کی واپس آئے اور وہ روئے. اس کو رلایا جاتا ہے, رونے سے پتا لگ جائے کہ معمول کا بچہ, اور اگر نہ روئے تو سمجھ لیجئے کہ معمول کے مطابق بچہ نہیں, کوئی عوارض کوئی عیب اس میں موجود ہے اگر نہ روئے. اور حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا کہ جب بچہ روتا ہے, یہ تو میڈیکلی طبی اعتبار سے, دینی اعتبار سے فرما, جب بچہ روتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے, اس کو ہاتھ لگاتا, تو شیطان کے اثر سے بچہ روتا, شیطان کے چھونے کے اثر سے بچہ روتا. تو حدیث شریف اس کے رونے کی وجہ یہ بیان کی گئی. اب بتائیے حضور علیہ السلام جب جلوہ گر ہوئے تو کیا آپ کو شیطان چھو سکتا تھا؟ کیا شیطان کا اثر ہو سکتا تھا؟ حضور پر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوا. آپ مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے اور سجدہ فرمایا, اور سجدہ فرمانے کے بعد ربی حبلی امتی امتی, اپنے ربی کریم کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام نے یہ التجا کی, اور روتے ہوئے حضور علیہ السلام کو سلام پیدا نہیں. ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ انبیاء کرام علیم الصلات و سلام پر شیطان کا مکر و قید نہیں چلتا. جن لوگوں نے یہ کہا انہوں نے سخت غلطی کی, اور اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ نبیوں پر شیطان کا وار نہیں چلتا, بالکل نہیں. اب میں اس کی مثال دوں, یہ تو حضور علیہ السلام, اللہ تبارک و تعالی جس کو محفوظ فرمائے, ہمارا عقیدہ سنیے کیا, کہ شیطان کسی نبی کو نہیں ورغلا سکتا, نہ اس کا اثر اور مکر و قید شیطان کا کسی نبی پر ہوتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی عطا اور حضور علیہ السلام کے غلاموں کو بھی شیطان کے اثر سے بچایا. ایک مختصر بات کرتا ہوں, بہجت الاسرار, یہ حضرت غوث اعظم پر بڑی ضخیم کتاب امام شکونی رحمت اللہ تعالی علیہ, اس میں وہ نقل کرتے ہیں. دیگر سیرت پر جو حضور غوث اعظم کی کتاب, انہوں نے بھی نقل کیا. غوث اعظم کا دور اپنی عروج پر تھا, اور کتنے عروج پر تھا کہ اللہ اکبر فرماتے میں کعبے کو دیکھتا کہ وہ میرا طواف کر رہا, یہاں تک کہ حضور علیہ السلام حضرت غوث اعظم کا مقام, اور خود اپنے قصیدے غوثیہ میں فرماتے ہیں کہ میرا مقام یہ ہے کہ تم لوگ میرے سامنے خالی بوتلوں کی طرح ہو. کیوں فرما خالی بوتلوں کی طرح ہو؟ کہ میں تمہارے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہوں اور باطن کو بھی دیکھ رہا ہوں. اور سنو, سادہ اور اشتیا مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں, یعنی سعید اور شقی, نیک لوگ اور بد لوگ, ان سب کو میں جانتا ہوں کہ کون نیک اور کون بد. اور سنو, سورج طلوع نہیں ہوتا جب تک کہ مجھ سے اجازت نہ لے, مہینہ شروع نہیں ہوتا جب تک کہ مجھ سے اجازت نہ لے. اور خود اپنے قصیدے میں فرما, نظر تو الا بلا دلہ جمعان کا خرد لطیم اللہ حکم اتصالی, میں سارے دنیا اس کے شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ گویا میری ہتیلی میں ایک رائی کا دانا رکھا ہوا. یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کا مقام تو سرکار ابد فرار کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ اکبر. تو دیکھیے ان کے متعلق امام شکونی بھی کہتے ہیں, ایک نور چمکا, حضور غوث اعظم جائے, اچانک ایک آواز آئی, اے عبد القادر جیلانی میں نے تیرے لیے تمام نمازیں معاف کر دیں. یا ایک روایت یہ ہے, میں نے تمام حرام چیزیں تجھ پر حلال کر دیں. جب یہ غیب سے آواز آئی بظاہر, تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ کہا, سارا نور, ساری رونق, ساری چمک, ساری دمک بالکل کافور. اور اس کے بعد آواز آئی, اے عبد القادر جیلانی تجھے تیرا علم بچا گیا. سیدنا ابو حضرت غوث اعظم نے فرما, کمبخت جاتے میں بھی دھوکہ دے کر کے جاتا, علم اگر بچا سکتا تو تیرے پاس علم کی کیا کمی؟ تیرے علم نے تجھے کیوں نہیں بتایا بچایا؟ تو تو نہیں بچ سکا, نہ تیرا علم تجھے بچا سکا. میرے علم نے نہیں, میرے پروردگار کے فضل نے مجھے بچایا. اب بتائے, ایسے بزرگان دین کو دھوکہ نہیں دے سکتا تو پیارے مصطفیٰ کو دھوکہ کیسے دے, کیسے ان پر اثر؟ ایک حدیث شریف میں حضور فرماتے ہیں, میں نے ایک دن سوچا اس شیطان کمبت کو پکڑ کر کے مسجد نبی کے کھمبے سے باندھو, خوب بچے اس سے کھیلیں, کوئی ناک میں انگلی کرے, کوئی کان میں انگلی کرے, کوئی یوں کرے, کوئی چھیڑے, اور سب دیکھیں اس کا تماشا. مگر پھر میں نے ایسا کرنے سے گریز کیا, چھوڑ دیا اس کو. اور ایک حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بہت سارا مال زکات کا تھا، اس زکات کے مال پر ان کو پہرے دار بنایا کہ یہ نگرانی کرو گے. وہ کہتے ہیں حدیث مشکا شریف میں ہے، اچانک چور آیا اور چور آنے کے بعد اس نے مال بٹورا اور جب لے کر جانے لگا میں نے چور کو پکڑ لیا. اس نے کہا میں تجھے، اس کو کہا میں تجھے حضور کے دربار میں لے کر جاؤں، حضور کے دربار میں تجھے پیش کروں گا. وہ ہاتھ جوڑنے لگا، ابو ہریرہ رحم کرو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عیال دان. حضرت ابو ہریرہ کو اس پر رحم آ گیا، انہوں نے چھوڑ دی بغیر بتا. صبح جب حضور کے دربار میں حاضر آئے تو ہمارے آقا نے مسکرا کر پوچھا ابو بکر، ابو ہریرہ وہ کیا ہوا رات کے چور کا؟ حالانکہ میں نے بتایا بھی نہیں اور میں جان گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے پکڑ لیا اور میں تو چاہتا تھا کہ آپ کے دربار میں لاؤں، مگر وہ گریا کرنے لگا، احو زاری کرنے لگا، مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا. حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ابو بکر وہ پھر آئے گا، آج پھر آئے گا. میں چاقو چوبند بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا اور مجھے یقین تھا کہ وہ آئے گا. کیوں یقین تھا؟ سرکار نے جو فرما دیا تھا کہ وہ آئے گا، یقین تھا کہ آئے. کم وقت پھر آ گیا، جب چورانے لگا میں نے اسی وقت اس کو پکڑ لیا، پر آج تو تجھے میں حضور کے دربار میں لے چلوں گا. پھر رونے لگا، پھر گریا وزاری کرنے لگا، انہیں پھر رحم آ گیا، پھر چھوڑ دی. دوسرے دن پھر حضور نے پوچھ لیا کیا ہوا رات کے چور کا، سارا قصہ بیان کیا. فرما ہوشیار نہ، آج پھر آئے گا. پھر میں اس کے انتظار میں بیٹھا رہا کہ وہ ضرور آئے گا. کیوں آئے گا؟ سرکار نے جو فرما دیا تھا آئے گا. آج تو اس کو چھوڑنا نہیں. اب پکڑ لیا حضرت ابو ہریرہ، کہا تیرے ہاتھ پیر باندھ کر تجھے حضور کے دربار میں پیش کرنا، بہت ہی زہب و زاری کرنا. فرما نہیں، آج تیرا گڑ گڑانا زہب و زاری پر مجھے رحم نہیں آئے گا، میں تو آج تجھے حضور کے دربار میں لے چلوں گا. اس نے کہا یا ابا ہریرہ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتا دوں کہ اگر تم صبح پڑھ لو تو شیطان رات بھر تمہارے قریب نہیں آئے گا، صبح پڑھ لو تو دن بھر قریب نہیں آئے، رات پڑھ لو تو رات بھر قریب نہیں آئے. ان کا بتا کیا وظیفہ؟ اس نے وظیفہ بتایا کہ بستر میں جب لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو ایک مرتبہ، ایک مرتبہ صبح. رات میں بھی شیطان کے چنگل سے بچ گئے اور دن بھر بھی شیطان کے چنگل سے بچ گئے. آپ بھی جب رات میں سوئیں اور اوراد وظائف کے ساتھ آیت الکرسی ضرور پڑھ لیں. صبح جب نکلیں تو بھی آپ پڑھ کر نکلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں اور ایک حصار میں آدمی ہو جاتا ہے. یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو آدمی پڑھ لے. حضرت ابو ہریرہ نے اس سے یہ وظیفہ تو سیکھ لیا مگر اسے چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد حضور علیہ السلام کے دربار میں تیسرے دن حضور نے پھر خود پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا رات کے چور کا، سارا قصہ بیان کیا. حضور مسکرائے، فرمایا اے ابو ہریرہ یہ تین دن سے تمہارا مخاطب کون تھا؟ یہ قوم تمہیں پریشان کر رہا تین راتوں سے؟ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا. فرمایا یا ابا ہریرہ وہ خود شیطان تھا، وہ خود شیطان، مگر اس نے جو یہ وظیفہ بتایا تمہیں، یہ وظیفہ صحیح بتایا، وظیفہ تو صحیح بتایا مگر وہ خود شیطان تھا. ذرا وسیع ذہن رکھ کر سوچئے کہ جن کے غلام شیطان کو پکڑ لے اور وہ جان نہیں چھوڑا سکتا، رو رہا، گڑ گڑا رہا، صاحب و زاری کر رہا، جب ان سے جان نہیں چھوڑا سکتا تو اس کا نبیوں پر کیسے مکر و قید ہوگا، کسی نبی پر کیسے حملہ ہو سکتا، اور بالخصوص نبی کریم علیہ السلام پر کیسے حملہ ہوگا. اس لیے ہمارے یہاں یہ عقیدہ ہمارا اصول کی کتابوں کہ شیطان کے حرکات اور معاملات اور معصیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ برائیوں سے گناہوں سے ہر نبی کو عالم طفولیت میں بھی محفوظ رکھتا ہے. عالم طفولیت کا مطلب یہ کہ جب تک وہ اپنے آپ کو نبی ظاہر نہ کریں اس وقت سے جو پہلے کا عالم ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے، اور جب اعلان نبوت فرمائے اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے جناب. یہ اور وہ معصوم ہیں، انبیاء اور فرشتے یہ گناہ سے معصوم ہیں، بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ مادہ ان کے ذہن میں نہیں ہوتا، دل و دماغ میں، جس سے گناہ کیا جائے. یوں انہیں وہ صلاحیت ہی نہیں، وہ مادہ ہی نہیں کہ جس سے گناہ کیا جائے. ہم اور آپ جو ہیں وہ گناہوں میں مبتلا ہیں، رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، مگر اللہ کے نبی گناہ نہیں کرتے. اب سنیے آپ آخری بات، وقت ہو رہا ہے ہمارا. اگر انبیاء معصیت کرتے، خدا نہ خواستہ کو گناہ کرتے، یہ قوم کسی کو چھوڑتی ہے؟ آ جائے لیکن بات سن لیں آپ، ایک آدمی جواری تھا، چرسی تھا، شرابی تھا، اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دے دی، اب اس نے توبہ کر لی، نماز پڑھنے لگ گیا، امامہ شریف باندھنے لگ گیا، داڑھی بھی رکھ لی، کبھی کسی سے کوئی الجھاؤ ہو جائے تو اسے کیا کرتا، اچھا بیٹا کل تک تو چوری کرتے رہے، ڈاکے مارتے، آج مولوی بنا پھر رہا، فوراً آدمی تنگ کر دیتا، دیکھا آپ نے، حالانکہ یہ غلط ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد کہ کوئی آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اب اس پر اس کا الزام نہ دیا جائے کہ تو پہلے تو بدماش تھا اب مولوی بن گیا، پہلے تو ڈاکو تھا اب مولوی بن گیا، پہلے تو قاتل تھا اب مولوی بن گیا، یہ تانا اسے نہ دیا جائے، بلکہ ایک روایت سے یہ بھی ترشح ہے کہ کسی آدمی کو آپ اگر یہ کہیں کہ پہلے تو اوباش تھا اور بدماش تھا، یہ گناہ کرتا تھا اور اب مولوی بنے گھومتا، ایک حدیث سے یہ ترشح ہے کہ یہ آدمی بھی پھر اس میں مبتلا ہوگا، یا ایسا طنز و مزاح کسی پر نہ کیا جائے کہ کوئی نیک بن جائے، پچھلے کام کو چھوڑ، یہ مجھے بتائیے جب اللہ تبارک کا تعالیٰ نے معاف کر دیا آپ کون لگتے ہیں بھائی، مگر قوم کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بندے معاف نہیں کرتے، بندے معاف نہیں کرتے، یہ بندوں کا معمول ہے، اب مجھے بتائیے کسی نبی کی زندگی، عام آدمی کی زندگی ہو اور وہ نبوت کا اعلان کر دے، لوگ آپس میں چینے گوئیاں کریں گے، کرے یہ پہلے تو یہ کرتا، پہلے تو یہ کرتا، پہلے تو اس معاملے اور آج اسے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس لیے ہر نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، اور پھر حضور علیہ السلام نے اس کی دلیل کھلے عام دی، جو حدیث کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں، سیرت کی کتاب سب میں یہ موجود ہے، اور سب نے اتفاق اس روایت، حضور علیہ السلام ہمارے آپ کے عقیدے کے مطابق پیدائشی نبی، جیسا کہ ہم نے گزشتہ جمعے بھی کہا، آج بھی کہا کہ حضور جب سجدے میں کہہ رہے ربی حبلی امتی، کیا یہ واضح نہیں ہوا کہ حضور کی کوئی امت ہوگی، ہم جیسے گناہگار لوگ ہیں جن کی مغفرت حضور علیہ السلام نے چاہی اور وہ حضور کی امت ہوگی اور وہ امت کے امام ہوں گے، نبی ہوں گے، یہ تو پیدا ہوتے ہی معلوم ہو گیا، پھر بھی حضور نے 40 سال قوم میں گزارے، اب رب کریم کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اعلان نبوت فرما، چنانچہ آپ ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے، اس زمانے میں مجمع کو بلانے کے کئی انداز ہوتے تھے، جیسے آپ نے کہانی قصوں میں پڑھا ہوگا کہ بادشاہ جب کوئی مجمع کرتے تو نقارہ بجتا کہ بھائی سب جمع ہو جائیں، وہاں یہ دستور تھا کہ پہاڑی پر چلے ہو جائے جہاں سارے لوگ مخاطب ہوں، اتنی آبادی تو تھی نہیں، سب آدمی پہاڑ کی طرف دیکھ، تو پہاڑ پر کھڑے ہو کر ایک چادر کو ایسے ہلاتے کیونکہ آواز تو نہیں پہنچ سکتی، اس کی یہ علامت تھی کہ بھائی سب جمع ہو جاؤ، سب جمع ہو گئے، جمع ہونے کے بعد حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی نہیں، پہلے قوم سے پوچھا میری قوم یہ بتاؤ میں نے تم میں کئے سال گزارے، 40 سال گزارے، 40 سال میں تم نے مجھے کیسا پایا، کہ امین پایا، صادق پایا، امانت دار پایا، دیانت دار پایا، کوئی عیب، کوئی برائی، کوئی چیز آپ میں نہیں، بالکل ہم نے آپ کو امین پایا، پھر حضور نے اپنی بات اور مضبوط کی، فرمایا میری قوم اگر میں تجھے بتاؤں، ایک طرف قوم تھی حضور پہاڑ پر تھے، ایک طرف میدان ریگستان، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس پہاڑ پر میں کھڑا ہوں اور تم کہتے ہو کہ مجھے امین اور صادق پایا، اگر میں تم سے یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا جو تمہیں لوٹ لے گا، تہس و نہس کر لے گا، تم مان لو گے؟ ساری قوم یک زبان ہو کر کہنے جی ہم بالکل مان لیں گے، پھر حضور نے پوچھا کیوں مان لو گے، کیوں مانو جی، یہ قوم کیا کہتی، قوم نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے ماننے گے کہ ہماری نظر تو دھوکہ کھا سکتی ہے مگر آپ کی نظر دھوکہ نہیں کھا سکتی، جب یہ بات پکی ہو گئی اب حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم اتنا بھروسہ کرتے ہو تب آگاہ ہو جاؤ میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر کے آیا، بس یہ کہنا تھا کہ لوگ میں افتراق ہو گیا، جن کو ایمان لانا تھا قسمت میں ایمان لائے، جنہیں انکار کرنا تھا وہ انکار کر کے منتشر ہو گئے، کیا مطلب ہوا، حضور نے اعلان نبوت کرنے سے پہلے اپنا کردار پیش کیا، جس کے لیے رب کریم فرمت وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيم، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، اپنی 40 سالہ زندگی پیش کر کے فرما تم نے مجھے کیسا پایا، سب نے کہا صادق اور امین پایا، کہا اب میں تم سے اعلان کرتا ہوں تمہارے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، اب اس کے بعد اختلاف اور اشتراک ہو گیا. جن کی قسمت کا تھا ایمان لائے, جنہیں انکار کرنا تھا وہ تو پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھ کر بھی سن کر بھی ایمان نہیں لا, چاند کے دو ٹکڑے ہو کر دیکھتے بھی ایمان نہیں لائے, بڑے بڑے معجزات کے دیکھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لائے, اور یہ کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے, جادو سے تعبیر کر کے ایمان سے محروم رہ گئے. یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کے چند انفرادی پہلو تھے, میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ کے گوش گزار کی. اب آنے والا شب میلاد, اس میں ہم رات میں ایک علیحدہ سے ایک جلسہ کریں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد اور یہ سب بیان کریں گے, اور آپ تمام حضرات پر یہ ضروری ہے, یہ وہ موقع ہے کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام کی خوشی میں غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کریں, غریبوں کو کچھ کھلائیں اور خوشیاں منائیں, اپنے گھروں پر جھنڈے لہرائیں اور اپنے اپنے خوشی میں غریبوں کو جو ہے وہ شامل کریں, جیسے چاہیں حضور کی خوشی منائیں, جس سے حضور کی عظمت ظاہر ہوتی ہو چراغا کریں. اگر حضور سے چراغا کرنے سے عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کا میلاد منا رہے ہیں, تو ہر وہ کام جائز ہے جو لغویات سے پاک اور صاف ہو, گانا بجانا وغیرہ وغیرہ ان سے پاک اور صاف ہو, تو وہ سارے کام عزیزان گرامی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کی خوشی میں سارے کام جائز ہیں, جو برائیاں لغویات سے گویا محفوظ ہوں, ہر نیکی کا کام جائز. اور اس کے لیے بشارت شیخ محقی شاہ محدی دہلوی کہتے ہیں کہ جہاں محفل میلاد ہو آئندہ سال تک وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں, آئندہ سال تک اس جگہ برکتیں نازل ہوتی ہیں. تو محفل میلاد کے وقت دعائیں کیجیے, اپنے والدین کے لیے دعا کیجیے, پاکستان کے لیے دعا کریں, شہر کراچی کے امن و امان کے لیے دعا, اپنی عمر طویل حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری, اور اپنے بیماروں کی دعا کیجیے کہ یہ وہ سال یہ وہ دن ہے, باقی سارے دن اس کے طفیل میں ملے ہیں, اور یہ وہ دن ہے جس میں پیارے مصطفیٰ ملے. بقول شاعر, مصطفیٰ کو پایا خدا کہتے کہتے اور خدا مل گیا مصطفیٰ کہتے کہتے. وما علینا الا البلاغ.